Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 grudnia, jest południe. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Dopiero jutro lub nawet pojutrze Senat zajmie się zmianami w ordynacji wyborczej. Są trzy zarzuty dla mężczyzny, który agresywnie zachowywał się wobec dziennikarki TVP. Nowy austriacki kanclerz wybrał się w pierwszą podróż do Brukseli. Jednak nie dziś, ale dopiero jutro lub nawet pojutrze Senat zajmie się zmianami w ordynacji wyborczej, które w czwartek uchwalił Sejm. Mówił o tym na konferencji prasowej marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Obecnie ordynacją zajmują się trzy połączone senackie komisje. Wczoraj zarekomendowały one senatorom przyjęcie nowelizacji z uwzględnieniem kilkunastu poprawek PiSu. Nie ma w nich możliwości głosowania korespondencyjnego, ale jak mówi marszałek Karczewski, taka forma oddawania głosów powinna zostać utrzymana w przypadku osób niepełnosprawnych. Ja myślę, że w tym zakresie powinniśmy zmienić kształt zaproponowanego rozwiązania prawnego przez Senat i powrócić do możliwości głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne i zastanowić się jeszcze i bardziej doprecyzować, dodefiniować znak X, tak żeby nie budziło to wątpliwości podczas wyborów. Ostateczne decyzje w tej sprawie mają zapaść po wewnętrznych rozmowach w Senacie, a także po rozmowach marszałka i prezydenta z szefem Państwowej Komisji Wyborczej Wojciechem Hermelińskim. Szef PKW ma dziś o 17 rozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą, a jutro z marszałkiem Stanisławem Karczewskim. Przypomnijmy, że Sejm zdecydował, iż kadencja samorządu ma trwać 5 lat. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast będą wybierani najwyżej na dwie kadencje, a kandydatów na szefa PKW i na komisarzy wyborczych wskaże szef MSWiA. Nie będzie głosowania korespondencyjnego. Nad przebiegiem wyborów będą czuwać w lokalach wyborczych dwie komisje. Jedna będzie wydawała karty do głosowania, druga liczyła głosy. Są trzy zarzuty dla mężczyzny, który przed Sejmem agresywnie zachowywał się wobec dziennikarki TVP. Franciszek J. jest m.in. oskarżony o stosowanie gruźb wobec kobiety oraz posiadanie nielegalnej broni. Grozi mu do 14 lat więzienia. Podejrzany nie przyznał się do stawianych mu zarzutów, skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień, informuje rzecznik prokuratury krajowej Łukasz Łapczyński. Jak podaje organizacja Obywatel RP, chodzi o Franciszka Jagielskiego. Według niej policjanci weszli do domu mężczyzny i jego baru wczoraj około 15. O zatrzymaniu J przez łódzką policję informowała wczoraj prokuratura okręgowa w Warszawie. To ma być furtka otwarta dla młodych rolników. Wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski zapowiada nowelizację ustawy o obrocie ziemią rolną. Będzie mogła kupić taką ziemię osoba, która na przykład nie zamieszkuje 5 lat, a dzisiaj jest ten warunek, że musi zamieszkiwać 5 lat w danej gminie, nie prowadzi gospodarstwa samodzielnie w okresie 5 lat. Dzisiaj taki warunek jest, ale musi być spełniony jeden podstawowy warunek. To są osoby do 40 roku życia. Poszerzona ma być także definicja osób bliskich. Będą też zmiany dotyczące możliwości nabywania ziemi w procesie upadłościowym. Według wiceministra Babalskiego nowe rozwiązania mają trafić pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów na przełomie stycznia i lutego. Na początek Bruksela. Tam właśnie wybrał się w pierwszą zagraniczną podróż nowy kanclerz Austrii Sebastian Kurz. Zostanie on przyjęty przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera i szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. Powołanie koalicyjnego rządu w Austrii z prawicowo-populistyczną partią wywołało zaniepokojenie niektórych polityków w Brukseli. Komisja Europejska wypowiadała się ostrożnie. Beata Płomecka. Wczoraj na konferencji w Komisji Europejskiej trudno było komentarz do tej wizyty. Rzecznik Komisji Margarity Skinas wielokrotnie pytany przez dziennikarzy tak odpowiadał. Przewodniczący Juncker ustali linię komisji po spotkaniu z premierem Austrii. Nie mamy w zwyczaju komentowania spotkań, zanim się odbędą. Z tej oficjalnej linii wyłamał się wczoraj unijny komisarz do spraw gospodarczych Pierre Moscovici, który na jednym z portali społecznościowych napisał, że demokraci wierzący w europejskie wartości muszą uważnie przyglądać się powstałej koalicji w Austrii. Ostrzejsze głosy dobiegają z Parlamentu Europejskiego. Socjaliści mówią, że nie można wykluczyć sankcji wobec Wiednia, nawiązując do sytuacji sprzed 17 lat. Wtedy, gdy do konserwatywnego rządu wszedł skrajnie prawicowy Jörg Haider, unijne kraje zamroziły na 8 miesięcy kontakty z Austrią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wieczorem poznamy pierwszych laureatów Nagród Sportowych Polskiego Radia imienia Bohdana Tomaszewskiego. Uroczysta gala w Centrum Olimpijskim w Warszawie rozpocznie się o 19:00. Nagrody zostaną wręczone w 10 kategoriach, między innymi dla drużyny roku i trenera roku, a także gestu roku, ambasadora sportowego, wydarzenia roku, imprezy roku, mistrza 2017. No a druga część to był plebiscyt SMS-owy słuchaczy. Wylicza komentator sportowy Henryk Urbaś, a to był serwis Trójki. W pogodzie bez zmian, sporo chmur, na Podlasiu i na zachodzie słaby śnieg, a na termometrach w okolicach zera. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Trójka. Jesteśmy połączeni.

temat wielu rodziców oburza się, uważając, że powinni mieć stały kontakt ze swoimi pociechami. Padają argumenty o ograniczeniu swobód, prawa do wyboru. Nauczyciele argumentują, że wszechobecne telefony przeszkadzają w lekcjach, rozpraszają uczniów, a przede wszystkim pozwalają na oszukiwanie podczas testów i egzaminów. Z drugiej strony nie brak głosów, że telefon, tak jak kalkulator czy komputer, może być traktowany jako pomoc naukowa. Wszystko zależy od tego, jak jest używany. Niektórzy przywołują badania London School of Economics, z których wynika, że uczniowie pozbawieni telefonów komórkowych mają lepsze rezultaty w nauce. Jak reagowalibyśmy, gdyby taki zakaz pojawił się i u nas? Dziś pytanie: zakaz używania telefonów dla uczniów. A moim gościem jest pani Monika Kończyk, pomorska kurator oświaty. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i pana redaktora. Całkowitego zakazu, jak wiemy, takiego odgórnego w Polsce nie ma, ale zapewne szkoły używanie telefonów, zasady używania regulują same, prawda? To znaczy mogą regulować rzeczywiście same w statutach szkół, które są już opracowane przez wszystkie placówki oświatowe, szkoły. Może pojawić się zapis, który mówi o zasadach używania telefonu komórkowego na terenie szkoły. Zatem może, ale nie musi. Czy też są szkoły, w których nie ma ograniczeń i wolno używać również telefonów podczas lekcji? To znaczy, generalnie rzecz biorąc, już są w naszym polskim systemie zasady, gdzie zabrania się używania telefonów komórkowych podczas lekcji. To jest jedna rzecz, ale również jest to już w zasadach przeprowadzania każdego egzaminu, czy to będzie egzamin po 8 klasie szkoły podstawowej, czy egzamin gimnazjalny, czy maturalny, w ogóle nie wolno wnosić telefonów do pomieszczenia. Czyli taki telefon wcześniej trzeba po prostu oddać, tak? Albo oddać, albo przechowywać w odpowiednim pomieszczeniu, albo w ogóle ze sobą nie zabierać na egzamin, bo grozi to bardzo dużymi konsekwencjami dla ucznia, przede wszystkim skończeniem egzaminu przed czasem i oczywiście niezaliczeniem tego egzaminu. I to rzeczywiście jest bardzo surowa konsekwencja. Całkowity ten zakaz używania telefonów pewnie nie wszystkim rodzicom może się podobać. Pewnie znajdą się i tacy, którzy stwierdzą, że nie życzą sobie takiego rozwiązania, no bo na przykład chcą mieć kontakt z dziećmi. Mówię o przerwach. Oczywiście. To znaczy, wydaje mi się, że samo zakazywanie czegokolwiek nie rozwiązuje bardzo poważnej sytuacji, jakim jest nadużywanie, podkreślę, nadużywanie telefonu komórkowego. Mamy już do czynienia z takim zjawiskiem socjologicznym jak fonoholizm, czyli już uzależnienie się od tego środka komunikacji, jakim jest telefon komórkowy, a może już nawet możemy powiedzieć, że jest to mini komputer. Bo tak już należałoby traktować nasze nowoczesne telefony komórkowe. No taką to urządzenie spełnia i taką rolę. We Francji, gdzie toczy się dyskusja na ten temat, niektórzy nauczyciele właśnie uważają, że telefon, tak jak komputer, może być wręcz pomocą naukową, narzędziem łączności z internetem. Jak najbardziej tak. Są już nawet w naszych polskich szkołach konkursy na mini filmiki edukacyjne, oświatowe. Telefon nie tylko jest już dzisiaj środkiem komunikacji, bardzo ważnym, szczególnie dla rodziców, dla bezpieczeństwa ucznia młodszego i starszego. Dlatego też moim zdaniem rodzice razem wspólnie z nauczycielami, z całym środowiskiem szkoły, placówki powinni wypracować zasady używania telefonu komórkowego podczas pobytu dziecka w szkole. Ale wybór dotyczący przepisów pozostawić jednak szkołom, pani zdaniem, czy też na wzór Francji wprowadzić takie rozwiązanie dla wszystkich szkół odgórne? Nie, ten wybór już jest pozostawiony szkołom. Właśnie w przepisach oświatowych jest to pozostawiony wybór szkołom przy tworzeniu statutu szkół, czyli takiej konstytucji każdej szkoły. Są wpisane zasady korzystania z telefonów komórkowych. Wspomniała Także już jest pozostawiony szkołom, ale tutaj bardzo bym podkreślała rolę rodzica, bo przecież my, rodzice, razem wspólnie z nauczycielami określamy współpracę na rzecz dobra każdego ucznia, na rzecz dobra każdego dziecka, bo musimy zapamiętać jedną rzecz, że oczywiście bardzo ważnym, istotnym elementem jest zachowanie bezpieczeństwa dziecka podczas pobytu w szkole, jak również wracając ze szkoły, czy idąc do szkoły do domu, ale również musimy wspólnie, rodzice, szkoła, placówka oświatowa, wypracować rozsądne i odpowiedzialne korzystanie z telefonów komórkowych. To jest podstawowe zadanie nasze. A jak, ciekaw jestem, jak dzisiaj traktowany jest kalkulator w szkole? Pamiętam, w moich czasach często był zakazany, trzeba było liczyć w pamięci. I tak myślę, że do dzisiejszego dnia jest, jednak powinniśmy ćwiczyć pamięć. Nie jest może zakazany. Na pewno na lekcjach matematyki kalkulatory służą do jako wspomaganie, ale rzeczywiście powinniśmy również radzić sobie jako uczniowie bez użycia kalkulatora, bo to jest przecież rozwój logicznego myślenia. Wspomniała pani o tym, że telefon może być narzędziem pozwalającym na oszustwa podczas egzaminów. Spotkała się pani z takimi przypadkami? To znaczy nie, absolutnie. Tutaj u nas w naszych przepisach już oświatowych i w zasadach przeprowadzenia każdego egzaminu, czy to będzie egzamin właśnie, powtarzam, po klasie ósmej szkoły podstawowej, gimnazjalnej czy maturalnej, jest zakaz wnoszenia telefonów, ale zdarzają się przypadki. Co nie znaczy, że niektórzy nie przemycają pewnie tych telefonów. Ale to nie w celu ściągania, tylko bardziej zapominają o tym, że mają gdzieś schowany w kieszeni telefon, Tacy wszyscy porządni, aż mi się nie chce wierzyć. Zdecydowanie myślę, że tak. Nie dochodzi do oszustw czy ściągania przy użyciu telefonów komórkowych w polskich szkołach. Nie spotkałam się z takim przykładem. Natomiast zdarzają się bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, że tak powiem, w niewielu przypadkach, ale zdarzyło się, że egzamin został przed czasem zakończony dla ucznia, uczennicy, której nagle zadzwonił telefon. Jest to już w tym momencie zakończenie dla niej egzaminu, więc bardzo duże konsekwencje dla młodego człowieka. Monika Kończyk, pomorska kurator oświaty. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Spotkamy się raz jeszcze na antenie przed godziną 13. Dobrze, dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia. 17 minut po południu, program trzeci. Zakaz używania telefonów dla uczniów. Co państwo na to? 7 trójek na początku, 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Prawie 18 minut po południu, program trzeci. Pan Zbigniew Piszący komentuje, chyba jest jeszcze szansa, żeby młodzież wróciła do zmysłów, dlatego jestem za ograniczeniem używania telefonów komórkowych w szkołach. Jednak kontrowersyjny będzie zawsze sposób nadzorowania tego. Tak więc zamiast przeszukań osobistych polecam ograniczenie usług do GSM, czyli brak internetu. Napisał pan Zbigniew, zakaz używania telefonów dla uczniów. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Panie Marcinie, witam. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Panie Kubo, dzień dobry, jestem absolutnie przeciw komórkom w szkole, a podam taki przykład. Ja akurat dzwonię z Wielkopolski i nie jestem już może młodym człowiekiem, ale pamiętam, jak wchodziły telefony komórkowe do szkół i osobiście egzamin maturalny wielu moich kolegów i koleżanek był wspomagany pierwszymi zestawami słuchawkowymi. Tak zwaną jedną słuchawkę, jedna słuchawka do ucha. Mając długie włosy, będąc nastolatkiem, nie było to żadnego problemu, więc absolutnie albo zagłuszarki na salach egzaminacyjnych, zagłuszarki sygnału GSM, albo w ogóle zakaz w szkole. Mam teraz małe dzieci, 4-letnie, już zaczynają korzystać normalnie z YouTube'a. To jest przerażające. Dziękuję, pozdrawiam, wesołych świąt. Podobnie uważa, dziękuję. Pani Agnieszka pisząca, przeraża mnie, jak ludzie w dzisiejszych czasach uzależnieni są od używania telefonu. Panie Grzegorzu, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Akurat jestem z tego pokolenia, które jeszcze pamięta, jak się liczyło na liczydle. Później wszedł suwak logarytmiczny, później wszedł kalkulator, jeden, drugi naukowy. No ale czasy się zmieniają, panie Grzegorzu. Ja wiem, wraz z nimi. Dlatego w tej chwili akurat jestem za tym, żeby przynajmniej jakoś rozdzielić telefony komórkowe od dostępu do sieci, bo żyjemy w czasach internetu, czyli mamy tą jak gdyby teorię copy-paste, czyli kopiuj-wklej. Nie jesteśmy w stanie zapamiętać tego wszystkiego, co możemy zapamiętać, a kiedyś było to niemożliwe. Kiedyś, jeśli pan sobie przypomni, można było zadzwonić sobie do kogoś praktycznie i telefon był w głowie. Czy dzisiaj ktoś pamięta telefon? Numery telefonów. To cenna, rzeczywiście trafna obserwacja. I nie znamy numerów. W tej chwili żyjemy w tym akurat świecie, że niektóre informacje, które kiedyś były niedostępne, są w internecie. Musimy się przestawić na tą nową technologię. Nie możemy korzystać z tego, co było kiedyś, czyli będziemy mieli, pamiętali tabliczkę mnożenia, ale też musimy wiedzieć, jak korzystać z internetu, czyli podejście do egzaminu. Ja pamiętam swój egzamin na studiach. Pierwszy egzamin miałem na suwaku logarytmicznym, bo znałem go, wiedziałem, jak go używać. Następny egzamin był już, jak były te powszechne kalkulatory naukowe i w tym momencie wykładowca stwierdził, że skoro są kalkulatory naukowe, to tak dopasuje swoje zadania, żeby używać tego najnowszego narzędzia. Jeśli my się będziemy cofać do tyłu, nigdy nie zdobędziemy... Obawiam się, panie Grzegorzu, że tej tendencji, o której pan opowiada, o której pan wspomina, nie zatrzymamy. Pan Andrzej napisał, zakaz używania podczas lekcji miałby sens, ale dlaczego nie wolno na przerwie? Pani Karolino, witam, halo? A dzień dobry, ja dzwonię ze Śląska. Jestem zarówno mamą 10-latka, jak i instruktorem harcerskim i działam w drużynie. I ja jestem jak najbardziej przeciwko używaniu telefonów. Na przykład nasze dzieciaki na zbiórkach mają zakaz używania komórek. Według mnie, dając dzieciom komórki, ja nie jestem przeciwniczką ogólnie, natomiast uważam, że trochę robimy z dzieciaki kaleki, bo nie potrafią same o pewnych rzeczach zadecydować. Poza tym niestety komórki według mnie tutaj jednak zaburzają bardzo mocno takie relacje międzyludzkie i naprawdę korona z głowy dziecku nie spadnie, jak matka nie będzie czy ojciec nie będzie miał kontaktu z dzieckiem przez pół dnia. Myśmy też jeździli na obozy, kolonie, chodziliśmy do szkoły i nie było tego typu problemów, że rodzic musiał wszystko nadzorować. Pan Paweł, uważam, że nie jest to konieczne, a będziemy wszyscy zdrowi. Pozdrawiam, pan Paweł napisał i znów tak jak w socjalizmie walczymy z problemami nieznanymi w żadnym innym ustroju. Dyrektor placówki powinien o tym decydować, a rodzice mogą ten czynnik brać pod uwagę, na przykład przy wyborze szkoły dla swojej pociechy. Pan Marek jeszcze, panie Marku? Ja chciałem mieć krótko. Ja jestem za nieużywanie komórek, bo to odbija myślenie. Ludzie nie potrafią myśleć logicznie w ogóle. Tylko przy pomocy komórek się komunikują, nie komunikują się osobiście. Mam kilku ludzi, którzy pracują na uczelni, są profesorami. Aha. I mówię o tych studentach, którzy właśnie nie potrafią logicznie w ogóle myśleć. Tylko jest taka sztuczna inteligencja, która do niczego nie doprowadza. Bo w ogóle się niczym nie interesują. Każdy jest w wpatrzony w telefon komórkowy, z nikim się nie komunikuje, z nikim żadnych relacji międzyludzkich i uważam, że to jest bardzo złe. Pozdrawiam pana, dziękuję za komentarz. Pan Grzegorz, jak się podpisał, stary Ramol napisał, jak nam się udało przejść przez całą edukację bez tego urządzenia? Pamięta pan? Bo ja trochę. Myślę, że i obecne dzieciaki dadzą radę, jeśli tylko trochę się postarają. Aleksandra Piotrowska, psycholog. Nie mam całkowicie jednoznacznego stanowiska w tej sprawie, ale w sumie więcej argumentów dostrzegam przemawiających za wprowadzeniem tego zakazu. Naprawdę fonoholizm, uzależnienie od telefonu komórkowego i możliwości, które on daje, jest dzisiaj coraz częściej spotykanym praktycznie problemem. Niestety rodzice sobie z tym problemem zupełnie nie radzą. Więc myślę, że kilka godzin każdego dnia przymusowej abstynencji byłoby czymś dobrym z punktu widzenia funkcjonowania i rozwoju dzieci. Pan Krystian napisał, naukowcy z University of Texas w Austin przeprowadzili badanie, z którego wynika, to są wyniki jednoznaczne, napisał słuchacz, smartfony skutecznie obniżają wydajność naszych procesów poznawczych i pamięciowych. Panie Robercie, witam, halo. Witam serdecznie. Ja dwa takie przykłady. Parę lat temu wysyłałem córkę do gimnazjum i w tym gimnazjum panuje zakaz używania telefonów komórkowych przez dzieci. Dzieci rano zostawiają w szafkach swoje telefony. I te dzieci po prostu ze sobą rozmawiają, grają, śmieją się, bawią, a nie są wpatrzone w te komputery. I córka wspomina ten okres gimnazjum jako po prostu jeden wielki ciąg rozmów i rozmyślań w ogóle ze swoimi rówieśnikami, dosyć bliskiego kontaktu. Teraz jest w liceum i niestety każdy ma swój smartfon. I druga rzecz, młodsza córka chodzi do szkoły podstawowej i na zebraniu pani wychowawczyni podnosi problem nadmiernego używania telefonów komórkowych przez dzieci. No to jako rodzice mówimy, to zabrońmy. Nie będą dzieci nie mają prawa korzystać z telefonów komórkowych. Chodzi oczywiście o przerwy. Żeby ze sobą rozmawiały, nawiązywały więzi, kontakty. No ale jak to egzekwować na przerwę? Ale już mówię. I okazało się, że ta sama wychowawczyni, który podnosi ten problem, jest największą przeciwniczką. Ale jak one się skontaktują z rodzicami? Nie, to nie jest problem. Jak to wyegzekwować? Bardzo prosto. Jeżeli dziecko wyciąga telefon komórkowy na przerwie, nauczyciel go zabiera do odbioru przez rodzica sekretariacie. Tak było w tym gimnazjum, jednym z gimnazjów warszawskich. Okrutna kara, to nieludzkie. Nie. Naprawdę okazuje się, po 3 latach gimnazjum córka wspomina z rozrzewnieniem ten czas, kiedy rozmawiała ze swoimi rówieśnikami, bo teraz nie ma z kim rozmawiać, bo każdy ma swój smartfon. Pan no Marek, jest to problem. Pan Marek komentuje, dziękuję za telefon. Miałem okazję studiować w czasach pojawienia się na dużą skalę smartfonów, także widziałem, jak wyglądało życie w szkole przed i po smartfonowej rewolucji. Muszę przyznać, że ściąganie na egzaminach z telefonów jest najłatwiejszą metodą oszukiwania. Ostatnio nawet dyskutowaliśmy na ten temat ze znajomymi, uznaliśmy, że teraz smartfon może za kogoś zdać studia. Pewnie w szkołach niższego szczebla jest podobnie. Pan Dariusz, panie Dariuszu? Dzień dobry, witam się. Dzień dobry panu. Musiałem się wypowiedzieć w tej kwestii. Popieram swoich przedmówców w 100%. Uważam, że argument, że rodzice nie będą mieli kontaktu, jest zerowy, ponieważ są smartwatche, gdzie składa się kartę i rodzic ma wtedy kontakt. Tylko że to dzwonie służy tylko do zadzwonienia, do odebrania połączenia. Co tu dodać? Albo dla Francuzów, jeśli wprowadzą ten przepis, chciałbym, żeby w Polsce wprowadzono tak. Jestem ojcem 9-latki i naprawdę smartfony są dobre, ale nie dajmy się zwariować. Podobnie, na pewno nie są potrzebne. Podobnie uważa pisząca pani Ewa. Wchodząc do szkoły, widzi się dzieci siedzące po kontach z telefonami w dłoniach. Te dzieciaki wyglądają, jakby świat dla nich nie istniał. W szkole mojego syna nauczycielka zakazała uczniom przynoszenia telefonów i dzieci nie miały z tym problemu. Pani Katarzyna, dzień dobry, halo? Halo? Dzień dobry, witam. Halo? Dzień dobry, mam moja... Mam prośbę o ściszenie radia, dobrze? Tak. I już słucham. Ja obserwuję dzieci na przerwie i powiem, że mówimy, żebyśmy nie dali się zwariować, ale nie jest to takie łatwe w odniesieniu do dzieci. One są nieświadome tego, że zaburzony jest system ich komunikacji. Nie potrafią ze sobą rozmawiać. Siedzą koło siebie i rozmawiają przez komunikatory. pan Karol komentuje, dlaczego od razu zakaz? Mam prawie 17-letniego syna, który nigdy nie miał tak zwanego szlebanu. Na internet czy komórkę od zawsze pracuję nad jego świadomością, tłumacząc mu za i przeciw wszystkich nadużyć. I to działa. Jest stypendystą, uczy się świetnie. Więcej wiary w młodych ludzi. Prosi pan Karol. Paweł Czapliński, Krajowe Biuro i Twinning. Wszystko zależy tego od podejścia, w jakim celu te telefony i generalnie sprzęt ICT jest wykorzystywany. Jeżeli jest to cel, powiedzmy, zaplanowany przez nauczyciela i jest to w ramach jego działań edukacyjnych w klasie, to z mojego punktu widzenia nie widzę w tym żadnych przeszkody. Takie telefony czy też inne narzędzia mogą być wykorzystywane do pracy na przykład w programie e-twinning, gdzie nauczyciele i uczniowie posługują się takimi nowinkami technologicznymi do realizacji projektów edukacyjnych poprzez internet z wykorzystaniem właśnie nowoczesnych technologii. Jeżeli w ten sposób miałyby być te telefony wykorzystywane i inne narzędzia ICT, to jak najbardziej. Ja nie widzę tutaj żadnego problemu. 12.30 już za nami. Moim gościem jest pani Barbara Krywoszejew, koordynatorka programu edukacji medialnej w Fundacji Nowoczesna Polska. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry. Wiem, że fundacja prowadzi m.in. najpopularniejszą w Polsce darmową bibliotekę cyfrową wolnelektury.pl. Na stronie, na państwa stronie przeczytałem: powszechne prawo do korzystania z informacji stanowi fundament demokracji. Czy zatem są sytuacje, kiedy to prawo do korzystania z informacji z internetu powinno być jednak ograniczane, na przykład w szkole podczas lekcji? Ja nie wiem, czy to kwestia ograniczenia prawa dostępu do informacji, bo korzystanie z urządzeń to jest jedno, ale jakby nie możemy zabraniać komuś dostępu do informacji i to rzeczywiście nie ograniczajmy go. Możemy się umawiać na pewne zasady i powiedzieć, że teraz zajmujemy się czymś innym i wtedy rzeczywiście zostawmy te smartfony czy telefony, ale nie wiązałabym tego z ograniczeniem dostępu do informacji. Czy ludzi trzeba uczyć, jak korzystać z internetu, uczyć bezpiecznego poruszania się po internecie, a z drugiej strony uczyć takiej krytycznej oceny informacji? Oj, zdecydowanie. To jest najważniejsza rzecz, którą się musimy zajmować. Podnoszenie kompetencji cyfrowych i medialnych, które pozwalają nam być bezpiecznymi w świecie internetowego, z którego korzystamy i my dorośli, i dzieci, i młodzież. To wynika z badań, to wynika z codziennej praktyki. Jednakże bardzo często brakuje nam świadomości tego, co możemy robić, żeby być bezpiecznie, z jakich treści korzystać, jak się zabezpieczyć, jak ustawić swoje ustawienia prywatności, jak zareagować w sytuacji, kiedy dzieje się coś niepokojącego, czy coś złego. I tutaj rzeczywiście tego musimy uczyć i dzieci, i młodzież, ale także osoby dorosłe. Wyobrażam sobie zatem, że takie zajęcia z edukacji medialnej można prowadzić w szkole. Wyobrażam sobie, że telefony komórkowe mogą być wykorzystane jako urządzenia, jak komputery. Zdecydowanie, bo jakby właśnie urządzenia telefoniczne to już nie są dzisiaj tylko telefony, które służą nam do kontaktu tylko i wyłącznie, tylko to są tak naprawdę małe komputery, urządzenia komputerowe, dzięki którym możemy kontaktować się z innymi ludźmi, ale także możemy się uczyć, możemy szukać informacji, możemy korzystać z różnorodnych aplikacji, które pozwalają nam się uczyć, odkrywać świat, wykorzystywać nasze kreatywne kompetencje do tego, żeby robić coś z innymi. I jakby jeżeli nie będziemy korzystać z tych urządzeń także po to, żeby uczyć tego, jak z nich korzystać odpowiedzialnie i bezpiecznie, to nie będziemy tego potrafić. No tak, tyle że problem w tym, że uczniowie w szkole telefonów używają często przede wszystkim do zabawy. Czasem używają, jak to opisuje pan Janusz, w niecnych celach. Ostatnio napisał w szkole w Szczecinie, do której chodzi mój syn. Dzieci z trzeciej klasy szkoły podstawowej, podkreśla słuchacz, nagrałyby komórką koleżankę w toalecie. Zamieściły ten film potem na YouTubie. Stąd te zakazy. Zrozumiałem? Różne rzeczy się dzieją i oczywiście, tylko teraz te zakazy, to, że zakażemy, to się nie wydarzy, bo my zakażemy w szkole, a dzieci wyjdą i zrobią po zajęciach coś poza i szkołą, zrobią to po szkole. Więc zakaz nie jest rozwiązaniem. Rozwiązaniem jest rozmowa i kształtowanie kompetencji i tego, żeby dzieciom mówić, co wolno, a czego może nie tyle nie wolno, ale nie warto, jakie to może być, mieć konsekwencje, co się dzieje, kiedy właśnie na przykład nagramy naszą koleżanką i opublikujemy taki film, albo czasami kiedy siebie nagramy i opublikujemy taki film, a po roku czy 5 latach już nie będziemy szczęśliwi z tego powodu, że ten film nadal jest w internecie. Zatem rozumiem, że nie wyobraża sobie pani na wzór Francji takiego zakazu wydanego przez nasze Ministerstwo Edukacji, zakazu używania telefonów dla wszystkich szkół. Nie wydaje mi się to dobrym rozwiązaniem. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Barbara Krywoszejew, koordynatorka programu edukacji medialnej w Fundacji Nowoczesna Polska, jest moim gościem. Panie Jakubie, witam. Halo? Panie Jakubie, 25 minut do 13. Pani Mariola napisała, w naszej szkole taki zakaz obowiązuje, czyli zakaz w ogóle przynoszenia telefonów do szkoły. Sądzę, że dzięki temu w szkole między dziećmi nawiązują się więzi. Dzieci na każdej przerwie rozmawiają, bawią się. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Panie Jakubie, witam. Halo? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie Kubo, ja chciałbym jeszcze rozwinąć wątek właśnie tego zakazu w szkołach i argumentację rodziców, że nie mają kontaktu ze swoimi dziećmi i tak dalej, i tak dalej. No, pragnę zauważyć, że w każdej szkole jest telefon stacjonarny. Poza tym, jeżeli dziecko zostawi taki telefon nawet w szafce swojej, w szatni, jeżeli rodzic pilnie będzie potrzebował się skontaktować z dzieckiem, to po prostu zadzwoni do sekretariatu. W każdej szkole jest taka możliwość. Ja w latach 90. chodziłem też do szkoły. W taki sposób kontaktowałem się ze swoimi rodzicami i nie było z tym problemu. Natomiast warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden wątek a propos właśnie smartfonów. No w tym momencie korzystamy z wygód. Wychowujemy dzieci w tym momencie tak, że każdy ma osobny pokój i tak dalej, i tak dalej. No i wracamy do punktu wyjścia, czyli do tych relacji międzyludzkich. Powoduje to między innymi właśnie, że każdy zamyka się w swoich czterech ścianach, uruchamia urządzenie elektroniczne i tam znajduje swoją wirtualną rzeczywistość i swoją wirtualną kreację. Także... Zakaz używania, pozdrawiam, telefonów dla uczniów, czy tak, czy nie, pani Bogusława napisała, jeśli dzieci nie umieją z umiarem korzystać z dobroci cywilizacji, to wina leży po stronie ich wychowawców. Czasy zmieniają się, zakazy tego nie powstrzymają. Uczmy dzieci korzystania rozumnego z nowych technologii, a będzie z nich pociecha. Panie Bartku, witam, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Pan Bartłomiej, kłaniam się panu. Kłaniam się. Argument, który chciałem podnieść, już został wiele razy podniesiony, a konkretnie chodzi o zaawansowane technologicznie rejestratory dźwięku obrazu. I tutaj pani, która się wypowiadała wcześniej, zdaje się w roli eksperta, powołując się, że sami jeżeli opublikujemy swój filmik gdzieś tam w internecie, a po 5 latach stwierdzimy, że był to zły pomysł, to jest tylko i wyłącznie wynik naszej niefrasobliwości. Mhm. Natomiast jeżeli 12-letnia dziewczyna zostanie wkręcona w ten sposób przez jakieś rówieśnice lub rówieśników, niekoniecznie musi sobie z tym problemem poradzić w sposób odpowiedzialny, tylko może dojść do tragedii. Dziękuję bardzo za to, książę. Pan Arkadiusz napisał, tak łatwo nam odbierać nowemu pokoleniu to, co nowoczesne. Ja w takim razie postuluję, aby ludziom, szczególnie starszym, odebrać telewizory, bo bardzo ogłupiają. Pan Adam, panie Adamie? Dzień dobry, Adam. Dzień dobry. Dwa słowa. No, u nas też w szkole, jestem rodzicem 16-letniego chłopaka, stanął taki projekt, żeby zakazać, ograniczyć telefon. Oczywiście wszyscy byli zgodni, że jest to zło wcielone, jak najbardziej. No ale co z tego, na Radzie Rodziców, tak się troszeczkę udzielałem w zeszłym roku, na 15 matek, 3 z nocem w telefonie. No to trudno wymagać tego od dzieci. Dyrektorka coś mówi i nauczyciele mówią, a trzymamy. Dziubią, oglądają zdjęcia. No przykry widok, no ale no co zrobić? A taki chyba przykład. Takie no, życie. Pan Robert napisał, zakaz sprzedaży drożdżówek, dodawania cukru do napojów, zakaz czy nakaz posyłania dzieci do szkół w wieku lat 6 albo 7, w zależności od ekipy. Teraz zakaz używania telefonów. Ludziom nie mieści się w głowie, żeby rodzice, a nie państwo, decydowali, jakie mają być porządki w szkole. 7 trójek na początku 22. Zakaz używania telefonów dla uczniów. Czy tak, czy nie? Panie Pawle, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię, że tak powiem, w potrójnej albo w poczwórnej roli. Jestem nauczycielem, jestem rodzicem, jestem trenerem i powiem tak, nie mamy chyba wyjścia. Jestem całkowicie za zakazem używania telefonów, przynajmniej w szkole. Myślę, że argumenty typu, że musimy liczyć na inteligencję dzieci i one sobie poradzą z odpowiednim korzystaniem z telefonów, no nie działają. Czyli nie działają. Pana zdaniem tak zwane rozumne korzystanie z telefonu nie istnieje w szkole, tak? Wiadomo, że zdarzy się, ale w skali zagrożeń, jakie telefon niesie, uważam, podpisuję się rękami i nogami za całkowitym zakazem telefonów. Mówiąc o zagrożeniach, o czym pan myśli? Przede wszystkim też tu jest temat tego, że dzieci korzystają tak nagminnie, bo się nudzą. Telefon jest efektem kompletnej nudy. Ja będąc trenerem zabieram na przykład na wyjazdach sportowych bądź obozach sportowych telefony. Dzieci na początku czy młodzież się buntuje, ale po powrocie z takich wyjazdów rodzice dziękują mi, dzieci wskazują same, że był to bardzo dobry okres i myślę, że jest to, tak jak tu mówimy wszyscy, jest to już forma uzależnienia i nawet przez ten czas, a dzieci poświęcają szkole dużo czasu, nawet jeśli, tak jak ktoś tam mówił, że po szkole od razu do telefonów przechodzą, to pomogliśmy jako jeszcze jeden argument za dobrem szkoły. Możemy pomóc rodzicom, możemy pomóc tym dzieciom, żeby one przez ten czas nie trzymały w ręce urządzenia, bo to już jest uzależnienie kompletne. Za zakazem jest również pisząca pani Daria. Jestem za zakazem używania telefonów w szkole także na przerwie. Telefon do rodziców, opiekunów może być dostępny na żądanie. Wszystko można odpowiednio zorganizować. Panie Kamilu, dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam. Witam. Oczywiście jestem za zakazem w szkole. Jeśli coś się dziecku stanie, to na pewno szkoła będzie miała możliwość powiadomić rodzica. To nie jest zadaniem dziecka. Dziecko ma zadanie się uczyć. A drugi temat jeszcze podnoszony tutaj również przez słuchaczy. Chodzi o na przykład zebrania i tak dalej. Rodzice często podnoszą sprawę, tak, oczywiście, zakażmy to. A tak najbardziej rodzice, którzy najbardziej krzyczą, żeby zakazać telefonów, sami udostępniają te telefony rodzicom. Ja proponuję tym rodzicom naprawdę trochę opamiętania. Dzieci chodzą do szkoły, żeby się uczyć matematyki, polskiego i innych przedmiotów, a nie korzystania z telefonów. Dziękuję. Pan Bartłomiej, uzależniony, jak podpisał, od technologii zawodowo, uważa, że tak, że moim zdaniem napisał, dużo większym problemem niż dostęp do internetu jest posiadanie bardzo zaawansowanego technologicznie sprzętu rejestrującego. Chodzi o dyktafony, o kamery, które odpowiednio, a właściwie nieodpowiednio użyte, mogą doprowadzić w skrajnych przypadkach do tragedii. Pan Robert jeszcze, panie Robercie? Kłaniam się. Witam. Panie redaktorze, Robert Warszawy się kłania, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. No ja jestem też przy zakaz używania telefonów komórkowych w szkole i chcę powiedzieć, że wielogodzinna rozmowa przez telefon komórkowy to już jest to stwierdzone, rak mózgu jest, a na starość ślepota, to jest moje zdanie takie i to jest rak mózgu za wielogodzinne używanie telefonu komórkowego, to jest badane. Także tyle ode mnie, pozdrawiam, dziękuję bardzo. Ktoś napisał, po co rodzicom kontakt z dzieckiem non-stop? Czy to jakaś obsesja? Umówiłem się ostatnio na kawę z koleżanką. Co 5 minut dzwoniła jej 10-letnia córka, albo ona do córki. O niczym te rozmowy. Nic ważnego ani pilnego nie padło. Czy zjadła, czy odłożyła kubek i tak dalej. 7 trójek na początku 22. Łukasz Ługowski, były dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii KONT. Pomysł na zakazy i nakazy w szkole jest pomysłem no takim sobie, to znaczy jest taki zimny wychów i dziwię się, że we Francji taki jest pomysł, no ale jest to jest, no to jest ich pomysł. Natomiast jasne, że na lekcji nie używamy telefonów i to jest oczywiste. Natomiast od czasu do czasu gdzieś tam ten smartfon się przydaje, żeby coś tam sprawdzić, to po pierwsze, a po drugie, jeżeli istnieje taki zakaz, to on powinien obowiązywać wszystkich, to znaczy w tym samym stopniu nauczycieli, co i uczniów. Jeżeli on będzie obowiązywał wszystkich, to wtedy jestem w stanie się na ten zakaz zgodzić, tylko jest absurdalny, bo równie dobrze w różnych biurach i w radiach i w różnych innych miejscach też należałoby robić taki zakaz. Panie Jacek, panie Jacku, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Panie Kubo, ja jestem ojcem 2-letniego syna i na dzień dzisiejszy już pod tym projektem się podpisuję obydwiema rękami. Aha, znaczy takiego projektu dla porządku dodajmy nie ma. To jest, tak jest pomysł tak jest, we Francji. Ale jeżeli będzie, to podpisuję się pod tym. Rozumiem. Może to się przyznać na antenie trójki, ale jako student sam ściągałem z telefonu. Może to nie wychowawcze, ale tak było. I chciałem zaznaczyć, że dzisiejsze współczesne telefony zawierają masę jeszcze dodatkowych funkcji. To nie tylko dzwonienie i wysyłanie SMS-ów, ale dostęp do portali społecznościowych, dyktafonów, kamer i uważam, że jestem za tym, żeby taki projekt prowadzić. Panie Ewelina uważa podobnie, że telefon w szkole jest całkowicie niepotrzebny. Mieszkam w Cambridge, napisała słuchaczka. Mój syn chodzi tu do szkoły, w której jest całkowity zakaz używania telefonów. Nawet rodzice, będąc w szkole, na przykład na uroczystościach, też nie mogą korzystać. Wszyscy się do tego stosują. Nie uważam, że nieustający kontakt z moim synem jest aż tak bardzo konieczny. Pan Maciej. Panie Macieju, witam. Halo? Witam serdecznie, panie Kubo, Maciej Dębski. Mam przyjemność pracować z osobami, które kompulsywnie używają mediów cyfrowych, prowadząc fundację Dbam o mój zasięg. I generalnie sprawa jest trochę szersza. Badania, które prowadzimy, mówią o tym, że 2-3% młodzieży to są osoby totalnie przyklejone do smartfonów. I de facto te osoby mogłyby się razem z rodzicami najlepiej udać na terapię. I problemem okazałoby się, że nie jest kwestia używania telefonów komórkowych, ale kwestia jest, no, można byłoby powiedzieć, niskiej jakości więzi i relacji w domach. A zatem, rozszerzając dyskusję na poziom szkoły, szanowny dyrektorze, szanowny nauczycielu, jeśli chcesz wprowadzić bezwzględny zakaz używania smartfonów w szkołach, to musisz koniecznie bezwzględnie dać tym dzieciakom coś w zamian. Bardziej aktywną przerwę. Dodatkowe zajęcia, wystaw stołu ping-pongowe, piłkarzyki, pufy, stwórz możliwość dzieciakom bycia poza siecią. Tyle rzeczy, czy w dzisiejszych czasach piłkarzyki będą atrakcją? Bardzo jedna ważna rzecz. Nie możemy się bać mediów cyfrowych, nie możemy ich w jakiś sposób zakazywać i bezwzględnie wyłączać z życia w szkole. Dlaczego? Dlatego, że od 1969 roku żyjemy w społeczeństwie sieci, a to oznacza, że dla młodzieży są 3 bardzo ważne pojęcia, w których oni się obracają. To jest mobilność, aplikacja, internet. A my powinniśmy już w tym momencie, bardzo ważna rzecz, nałóżmy na to relacje, rytuał i ramę. Pan Rafał napisał, może by do myślenia na przykład wizjonera i człowieka, który był pionierem na rewolucji technologicznej. Otóż Steve Jobs nie pozwalał swoim dzieciom korzystać z iPhone'ów, iPadów, gdyż twierdził, że atrakcyjność tego typu urządzeń może wyrządzić w młodym wieku wiele szkód. Czy to przypadek? Pyta słuchacz. Nie sądzę. Renata. Pani Renato, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja panie z Rzeszowa. Mam syna w 7 klasie szkoły podstawowej i chciałam podzielić się swoim zdaniem na temat używania. W szkole jest zakaz używania telefonów komórkowych i dzieci z tego powodu nie czują się nieszczęśliwe, wprost przeciwnie. Wydaje mi się, że budują relacje między sobą. Natomiast jeżeli jakiś uczeń zostanie przyłapany z telefonem, wówczas ma zawierany telefon na przykład na 3 dni. Jeżeli rodzic, wtedy rodzic może ewentualnie odebrać telefon wcześniej z sekretariatu szkoły, więc wydaje mi się, że nie jest to takim problemem, którego nie można ogarnąć. Rozumiem. Tak. Krótko. Jak najbardziej. Krótko, panie Arturze, witam. Halo. Dzień dobry. Chciałem poruszyć jeszcze jedną kwestię taką. Pan, który wcześniej mówił, troszeczkę się wpisał w to, co chcę powiedzieć, a mianowicie powinniśmy być edukowani w szkole z tego, jak później rozmawiać ze swoimi dziećmi, jak ich uczyć tego, żeby świadomie korzystali z tych technologii, bo jeżeli my nie przekażemy tego jako rodzice swoim dzieciom, to szkoła tego za nas nie zrobi, czy będziemy zakazywać, czy nie, a zakazy tylko będą powodowały to, że te dzieciaki będą jeszcze bardziej tego pożądały. Takie jest moje zdanie. Na krótko jeszcze pan Robert. Panie Robercie, krótko, proszę, witam. Ja uważam, że telefony powinny być jak najbardziej używane, tylko żeby to było w jakoś taki sposób konkretny, pokazany, żeby nie robiły to krzywdy sami, po prostu samym sobie. Niestety mamy taki czas, że pokolenie, że technologia idzie do przodu i należy od małego pokazywać, jak to powinno być w konkretny sposób używane i tyle, nie? Pozdrawiam. Ktoś podpisany Mama Konserwa napisała pani. Wczoraj byłam na jasełkach w przedszkolu w oczekiwaniu na przedstawienie 90% rodziców wpatrzonych oczywiście w smartfony. Zakaz używania telefonów dla uczniów. Elżbieta Piotrowska-Gromniak, Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji. Nie znam motywacji, jaka kierowała ministrem Francji, żeby wprowadzić zakaz używania telefonów komórkowych. Ponieważ coraz więcej dzieci w Europie, na świecie korzysta z telefonów komórkowych jako źródła wiedzy. Korzystają z wolnych zasobów, sprawdzają informacje. W momencie, kiedy tego zakazujemy, to tym samym odcinamy dzieci od informacji. Nie mam pojęcia, co chciał osiągnąć minister edukacji Francji. Czy żeby dzieci nie rozmawiały przez telefon, czy żeby nikt do nich nie dzwonił, po prostu nie wiem, ale myślę, że jeżeli którykolwiek z tych powodów, to są inne metody, żeby to z dziećmi uzgodnić, żeby się umówić, żeby poprosić o wyłączenie telefonów. Ale telefony są w tej chwili tak jak komputer, do pracy służą, więc odcięcie dzieci od tego, to jest odcięcie dzieci od wiedzy, więc wydaje mi się, że pomysł nie jest trafiony, mówiąc delikatnie. 9 minut do 13. Ponownie pani Monika Kończyk, pomorska kurator oświaty. Witam. Bardzo serdecznie witam jeszcze raz. I pani ponownie. Barbara Krywoszejew, koordynatorka programu edukacji medialnej w Fundacji Nowoczesna Polska. Witamy również. Dzień dobry. Wyniki, proszę państwa, mogą, jak sądzę, być dla niektórych zaskakujące. Otóż zakaz używania telefonów dla uczniów. Uwaga, 83% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 17%, że nie. Pani Monika Kończyk, słuchacze o to pytali, więc ja zapytam, czy są takie szkoły, w których przeprowadzane są rewizje, sprawdzanie na przykład plecaków, toreb? Absolutnie nie. Jest to zabronione ze względu na poszanowanie przede wszystkim własności prywatnej i godności ucznia, i tego bardzo mocno każda szkoła, placówka przestrzega. I czegoś takiego na pewno nie ma miejsca w żadnej placówce szkolnej w Polsce. Barbara Krywoszejew, 2 lata temu w Wielkiej Brytanii, jak powiedziałem, ogłoszono takie badania świadczące o tym, że uczniowie pozbawieni komórek, nie tych szarych oczywiście, mają lepsze rezultaty w nauce. Na podobne badania powoływał się piszący do mnie słuchacz, badania z Austin. Dlaczego tak się dzieje? Na czym może polegać ta zależność? Być może zależy to od rozpraszania uwagi. Rzeczywiście, jeżeli mamy włączone urządzenie komputerowe, które cały czas nas informuje o tym, że przyszło nowe powiadomienie, przyszedł nowy e-mail, ono nas rozprasza i wtedy nasza efektywność spada. Dotyczy to nie tylko osób, które uczą się w szkole, ale także dorosłych, kiedy mamy te urządzenia i nawet zajmujemy się pracą, ale co chwilę sprawdzamy, a co tam się dzieje na portalu społecznościowym, a co tam przyszło w mailach, to wtedy przerywamy naszą pracę i jesteśmy mniej efektywni. Ale to nie znaczy, że jeżeli zakażemy, to rzeczywiście ta nasza efektywność wzrośnie. To jest kwestia ustalenia pewnych zasad i pokazywania, jak też uczyć się korzystać z tego urządzenia, że wtedy, kiedy potrzebuję skupienia i uwagi, to rzeczywiście je zostawiam i z niego nie korzystam, ponieważ podejmuję taką decyzję, bo wiem, że to jest dla mnie dobre. Monika Kończyk, o tym wątku nie mówiliśmy, może sprawy nie ma, ale nie wszystkich rodziców stać na kupno telefonu i płacenie później abonamentu. Telefon jest wciąż symbolem takiego statusu majątkowego, czy też już tak bardzo upowszechnił się, że nie jest tak traktowany? Myślę, że już nie jest tak traktowane. Rzeczywiście coraz młodsze dzieci otrzymują telefon komórkowy w prezencie od rodziców i dlatego to, co ja jeszcze, panie redaktorze, mówiłam wcześniej. My wspólnie z rodzicami, czyli całe środowisko szkolne, powinniśmy wspólnie wypracować zasady korzystania rozsądnego, umiejętnego, odpowiedzialnego z telefonu komórkowego. Ja się zgadzam, że telefon włączony non-stop na lekcji rozprasza ucznia i uczeń się bardzo często nie kontroluje przebiegu lekcji, a bardziej kontroluje to, co się dzieje w świecie wirtualnym. Dlatego pewne zasady powinny być wypracowane przez każdą szkołę, a jest taka możliwość wspólnie z uczniami, wspólnie z rodzicami, w poszanowaniu też godności, bo przecież to rodzic wychowuje dziecko. I moim zdaniem bardzo ważną jest kwestią też to, że uczniowie powinni mieć przede wszystkim wpojone zasady, co to znaczy użytkować telefon w dobrym celu, a nie tylko w celu na przykład nagrywania, wyśmiewania i tak jakichś robienia dziwnych żartów sobie z filmiku. I dlatego też wydaje mi się, że właśnie to odpowiedzialne korzystanie z telefonów komórkowych razem wspólnie z rodzicami powinniśmy o tym głośno mówić, bo telefon jest bardzo dobrym środkiem komunikacji, źródłem też może stać się informacji czy nawet pomocą dydaktyczną w czasie lekcji, ale też musimy nauczyć się wszyscy razem, że odpowiedzialne wykorzystanie tego telefonu zależy od nas samych, od rodziców, od szkoły i od nauczyciela i od ucznia. Musimy kończyć. Pozdrawiam. Monika Kończyk, pomorska, kurator oświaty, wcześniej pani Barbara Krywoszyjew, Fundacja Nowoczesna Polska. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję bardzo. Do usłyszenia, a my usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. Ani go złapać, ani odrapać, ani usmażyć. Ale można posłuchać. Nowa piosenka o karpiu, a także kolędy i świąteczne piosenki w wyjątkowym wykonaniu na płycie Święta bez granic 2017. Celińska, Kaja, Humer, Perfekt, Pospieszalscy, Zakopower i Przyjaciele Karpia. Święta bez granic 2017. Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom w Aleppo, którą organizuje Fundacja Świętego Mikołaja. Płyta już do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Wyłącznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Ostatnio pytacie najczęściej, co będzie najlepszym prezentem. Dron, konsola czy deskorolka elektryczna? Ja bym wybrał deskorolkę. A ja drona. No nie wiem, czy pomogliśmy wam rozwiązać ten dylemat. Ja drona. Teraz w Mediamarkt. 55-calowy telewizor Sony 4K Ultra HD Android TV za jedyne 4499 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Mediamarkt, precz z nudą. Nie możesz doczekać się świąt? Już dziś sprawdź, jakie prezenty przygotowały polskie linie lotnicze LOT. Teraz na LOT.com codziennie inny kierunek w promocyjnej cenie. Nawet do 50% taniej. Bo najlepsza strona świąt to strona LOT.com. Smyk świętuje 40 urodziny. Wybrane zabawki aż do 40% taniej. Urodzinowy rabat obowiązuje w Smyku od 15 do 24 grudnia. Wyłączenia w regulaminie. Cały dla małych. A kotki dwa. Nad łąkami biała mgła. Idą, idą, kot za kotem. Resztę wam opowiem potem. Bądź blisko, czytaj dziecku, bo mała książka to wielki człowiek. Więcej o kampanii Instytutu Książki na wielkiczłowiek.pl. Ej, patrzcie, Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego!